อัญมณีเหตุปัจจัยขนานนับเกินกว่าจะกวาดเก็บจับเอาไว้ได้นี่ออกไหมเหมือนน้ำค้างยามเช้าเนี่ยสวยงามดราดาษเป็นหมื่นแสนล้านเม็ดเลยสีสันงดงามแต่มีใครเก็บไว้ได้ไหมใครเก็บได้มาฝากหลวงพ่อหน่อยนะแต่ไปเก็บลูกเก็บมาก็ได้นี่ลูกเก็บตกแล้วหลวงพ่อโอ้สวยมากเลยวันก่อนที่เขาคอนะบังคาปกติมันดังก้องแกงก้องแกงก้องแกงหลวงพ่อที่มาขันไปลองเลยโอ้โหลูกเก็บเต็มขันเลยนี่ก็จะให้ใครดูดีนะให้ใครดูดีนะพระพุทธเจ้าก็จะมาถวายบอกพระพุทธเจ้านี่ลูกเก็บตกเขาก็ไม่เห็นนะเก็บไว้ก็ดูก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ละลายหายไปถึงจะงดงามแค่ไหนนะสายหมอกนะหิ่งห้อยทางช้างเผือกค่ำคืนบางทีค่ำคืนมาค่ำคืนสวยงามมากเลยน้ำเมฆผ่านแสงนั้นเป็นแก้วเลยโอ้โหเหมือนเมฆแก้วเลยเดินทรงกลมหิ่งห้อยมันบะบินอยู่ข้างฝ่าเท้านะโอ้ยายคนมาเห็นก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมตั้งคืนมันก็ผ่านไปอัญมณีเหตุปัจจัยขนาดนั้นเกินกว่าจะกราบเก็บจับเอาไว้ได้มันก็จะกวาดเก็บจับเอาไว้ไม่ได้ปรุงดีปรุงร้ายเกิดดับตามเหตุปัจจัยยึดถือไว้คล้ายดังมีแต่ไม่มีจริงไหมเนี่ยไปยึดลูกเห็บไปยึดมันทั้งค้างเหมือนมีแต่ไม่มีใช่ไหมรู้ได้ใจเป็นกลางไม่เหนี่ยวรั้งไม่พลั้งเผลอจะพบเจอเรอเลิศค่าขณะนี้บริสุทธิ์พิเศษกว่าทุกอัญมณีแต่ไม่มีเราผู้ครอบครองเนี่ยปัจจุบันขนาดนั้นงดงามนะกระจ่างสว่างเพลาอยู่นะแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเก็บไว้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไหวนะรับรู้ทีละขนาดทีละขนาดแล้วก็ผ่านไปชีวิตนักบวชก็มีสุนทรีนะไม่ใช่แห้งแรงนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้แบบผู้เคร่งเครียดเราก็บอกว่าทำไมชีวิตนักบวชยังมีสุนทรีจะให้แห้งแรงแบบสังกตาเป็นผีไทยซากหรือไงก็ไม่รู้มันถามว่าหลวงพ่อทำนี้ติดราคะหรือเปล่า ออ มันห้ามไม่ได้เพราะว่ามันเป็นนิสัยติดตัวมาทีแรกก็เนี่ยสองสามปีแรกมันก็ยามเสียงเนี่ยเต็มตัวมากเลยตั้งแต่ตัดลิ้นตัดแขนข้างขวาออกไปแล้วสะบัดปลายลิ้นที่ไรก็เป็นบทกวีทุกทีสะบัดแขนที่ไรก็เป็นงานศิลปะทุกทีอะไรอย่างเงี ้ ยแต่ว่ามันห้ามไม่ได้กันห้ามมันของเก่าจะติดห้ามไม่ได้เลยนักศาสตร์ได้บุตรนะใจทั้งร่องทั้งกระโดดเลยหลวงพ่อก็เหมือนกันเจออะไรก็สะบัดตายดิ้นหน่อยเป็นเหมือนกุ้ยเป็นภาษาเป็นศิลปะเป็นสุนทรีอะไรแต่เล็กๆน้อยพอเป็นน้ำจิ้มของชีวิต ก็เหมือนอย่างพ่อวังคีสัตว์ก็เป็นเลิศในทางด้านกล่าวธรรมะด้วยคำไพเราะออกมาเป็นถ้าเป็นคำบาลีก็เป็นฉันเป็นครบอะไรอย่างเงี้ยมีท่วงทำนองของกวีเหมือนกัน นี่เมื่อก่อนขณะมานั่งว่านี่พอดีไม่อยู่แล้วขีดไปขีดมาขีดไอ้รูปกาแล็กซี่รูปกลมที่มันหมุนออกจากแกนกลางเนี่ยขีดเล่นๆเนี่ยเอ๊ลองดูที่มันออกเป็นรูปอะไรบ้างแต่วันทั้ง40แบบเนี่ยภายใน1ชั่วโมงโอ้โหมันออกมาได้แพทเทิร์นตั้งมากมายนะชุดจักรวาลจำแรงชุดนี้เอาไปให้เขาทำเหล็กไอ้ลวดไอ้ไม่ทองเหลืองดัดที่พื้นขัดหินขัด นองหินขัด หินขัดที่พื้นเจดีย ์ ก็เลยเอาไปสเก็ตเป็นพื้นหินขัดที่ฐานเจดีย ์ โดยเอาพวกเม็ดหิน เม็ด อะไรคนให้ไปเต็มเลยเม็ดเพชรเม็ดพลอยเม็ดขวดเม็ดลูกปัดเม็ดอะไรเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่หินขัดธรรมดาแล้วทีนี ้ คนให้ขนให้ไปมันแบบโอ้เป็นสิบลังเลยนะจากโรงงานจิวเวลรี ่ โอ้แล้วก็จากโรงงานแก้วนี่เป็นคันรถเลย3ตันน่ะในพื้นหินขัดที่วัดมันเลยไม่เป็นหินเลยทีนี้มันเป็นเพชรนินจินดาบางองค์ท่านเก็บสะสมไว้นะพวกแบบเพชรพญานาคและประหลาดไม่ใช่พญานาคจริงนะพญานาคปลอมนะ ครับ ที่เขาเอาเต็มไปหมดเลยหลวงพ่อก็เอาไปเรียงเป็นรูปทรงกาแล็กซี่ประหลาดรูปทรงจักรวาลเต็มไปหมดเลยหลากหลายอันนั้นเป็นจักรวาลแล้วก็เรียงร้อยถักทออยู่ด้วยสายใยดีเอของมนุษย์เห็นว่าช่องว่างของจักรวาลกับช่องว่างดีเอทุกเป็นหนึ่งเดียวกันคือว่าศิลปะนี่มีเอาไว้สื่อเรื่องความเป็นจริงศิลปะในสมัยก่อนมนุษย์ถ้ำใช่ไหมเขาเห็นมนุษย์ล่าสัตว์มีหอกเขาก็ไปวาดรูปคนต่างถือหอกล่าสัตว์เอาไว้ในถ้ำอย่างนี้แล้วศิลปะเป็นการบันทึกความเป็นจริงในช่วงขณะที่มนุษย์เข้าใจต่อไปถึงยุคนี้เห็นไหมก็ชวนญาติโยมทำกันนะเอารูปปัดเอาอะไรมาร้อยเรียงเป็นรูปจักรวาลหลากหลายอันนั้นเป็นจักรวาลหลายกาแล็กซี่หลายรูปแบบเต็มไปหมดเลยที่หมุนออกมาจากแกนกลางจากความว่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปโฉมรูปลักษณ์เห็นพวกลายก้นหอยไหมเวลาผ่าดูเห็นไหมเอาภาษาละพัดแต่ละเพเลยรูปร่างเต็มไปหมดเลยจากไอ้เจลหนึ่งเดียวเนี่ยเกี่ยวดอกไม้ก็เหมือนกันเห็นไห ม แล้วออกมาหมุนจากแกนกลางเนี่ยเอามาเป็นรูปดวงคิดมากมายเลยแล้วญาติโยมก็ไปช่วยร้อย DNA เนี่ยรหัสพันธุกรรมมนุษย์เนี่ยถักคออยู่จักรวาลแต่ช่องว่างต่อขนานถึงกันหมดเป็นหนึ่งเดียวแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ครับอาจารย์ก็เป็นการแสดงภูมิปัญญาของผู้ศาสนาหรือของชาวพุทธเห็นว่าชาวพุทธไม่ใช่คนที่งมงายหรือว่าคนที่หลงเป็นคนที่เข้าใจความเป็นจริงอย่างไอน์สไตน์ก็เห็นใช่ไหมเพราะชีวิตเป็นแค่ดูเรื่องของจักรวาลไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้น เนี่ยวิทยาการนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาของปัญญาชนและไม่ใช่เรื่องที่เรามองกันฉับฉวยอย่างนี้แล้วก็แสดงศักยภาพไว้แล้วอะไรครับชนญาติโยมช่วยกันทำอะไรอย่างน ี้แม้แต่ผนังศาลาก็ยังจะวิมาน คือเนี่ยมันห้ามไม่ได้คือเน้นพูดไว้ว่าทำทั้งทีไงอย่างเช่นเนี่ยจะเอาลวดตั้งงอทั้งทีตั้งงอให้เป็นเรื่องเป็นราวให้มันพอสื่อสารเนื้อหาอะไรดีกว่าที่แบบว่าเป็นงอสเปซสปาได้เอาไหมเนี่ยมันรู้จะทำยังไงมันห้ามไม่ได้วันนี้เอาไหมครับก็ไม่ได้มันเป็นหลักฐานเก่าแก่แล้วคนอื่นก็ทำไม่ได้นะอย่างที่หลวงพ่ออยากจะบอกคนอื่นก็ทำไม่ได้เราทำได้ก็ต้องทำตื่นพูดทำเขาก็ทำสเปซสปาอะไรเงี้ยมันก็เลยตกกระไดพลอยชนเลย กาแลที่ฉลุนี่เป็นฝีมือเด็กๆชาวบ้านใช่ไหม ชาวบ้านทำสอนชาวบ้านทำเรื่องเสร็จปัดแจ้ง นี่แล้วเหตุที่สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาต ุ มีเหตุมาจากอะไร คือที่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นที่สัปปายะอย่างที่ว่าเลยนะญาติโยมก็ไปกันหลวงพ่อบวชได้แค่พรรษาที่สองเองคุณพระสังฆราชอ่ะถ้าผ่านมาทางคุณหมอปิยรสกับคุณลุงทองดีเนี่ยมอบพระบรมสารีริกธาตุให้ไปบรรจุที่วัดอย่างนี ้ ก็มารับจากท่านเดี๋ยวพระสังฆราชไป ที่ พระท่านพระประธานใช่พระท่านพระอาจารย์วิโสแล้วพอไปสององค์สามพ่อจริงเป็นพระผู้น้อยนะพระผู้เชี่ยวบวชได้ปีกว่าๆแล้วไปรับพระบรมสารีริกธาตุแล้วรับไปไว้ที่วัดเสร็จก็ที่แรกไว้ที่ศาลาปกติไม่ได้คิดอะไร คร ับ ตอนนึงไม่รู้เป็นไงไปหยิบหนังสือมาอ่านไปหยิบหนังสือเรื่องการสร้างเจดีย์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะหยิบตรงนั้นนะหยิบไปเรื่อยไปหาซื้ออ่านสักเล่มข้างหยิบเรื่องการสร้างเจดีย์ก็ได้เห็นประวัติเรื่องของการสร้างเจดีย์บรรจุพระไตรธาตุเป็นสิ่งที่งดงามและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณอุปกรณ์ต่อพุทธศาสนาทั้งสี่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้รับพระไตรธาตุมาเรายังไม่ได้ปฏิบัติเรียบร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้โทรไปหาคนที่เขาสร้างเจดีย์อิสรภาพคนนั้นแหละที่ทำหนังสือเขาก็เลยขับรถมาเลยเป็นเจดีย์อิสรภาพที่ศูนย์มจรตรงชั้นสนของการทอร์ตาสุวรรณถือดังนั้นน่ะโทรไปคุณสีเพ็ญก็เลยขับรถมาเลยคุณสีเพ็ญนี่ก็เป็นเพื่อนกับคุณลาวันดาวไลน์ตั้งแต่สมัยทำเจดีย์สารภาพตั้ง14ตุลานู่นน่ะนี่อะไรขับรถมาดูแล้วก็มีเหตุอะไรเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยว่าต้องทำตรงนี้ขึ้นมาก็จะเป็นที่สำคัญแห่งหนึ่งในศาสนาพุทธประเทศไทยเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งเพราะตรงนั้นบริเวณแถวนั้นเนี่ยเคยสถาปนาเป็นเมืองหลวงมาแล้วครั้งหนึ่งในหลวงชัยภูมิธรรมที่งดงามคืออย่างที่บอกว่าที่ฤาษีตอนนั้นที่ขอเฝ้าไว้ให้3ปีบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่สวยที่สุดที่เคยเห็นมาหลายคนนักชาวต่างชาติก็ไปกันนะที่ไปปฏิบัติจากสวิตเซอร์แลนด์จากเยอรมันจากอังกฤษจากฝรั่งเศสจากบราซิลจากออสเตรียจากไต้หวันจากอะไรไปกันเยอะแยะมากหลายคนบอกโอ้โหทำไมที่ถึงสวยงามอย่างนี้ทำไมอะไรแบบว่าขอบคุณมากที่ทำที่สวยงามให้เราได้มาปฏิบัติธรรมมันสัปปายะมากอะไรเงี้ยเหตุปัจจัยมันก็ได้ถูกผลักดันมาเรื่อยเลยจนอะไรญาติโยมก็ไปทำสถานที่พักผู้ปฏิบัติธรรมทำห้องน้ำติดโซล่าเซลล ์ มีทั้งที่พักเดี่ยวที่พักกลุ่มที่พักจนถึงเรื่องของเจดีย์เนี่ยช่วยกันแบบมาอุตลุดเมื่อกี้ก็มาโทรมาไลน์หนึ่งชื่อคุณแอดคุณอัชราพันธ์เนี่ยเป็นเลขาดร.ถนอมพิทยาก็พูดกับไปนี่ไม่ของสองข้างไม่เองแล้วมีความมุ่งมั่นมากเลยที่จะช่วยเรื่องสร้างเจดีย์โทรมาว่ามีคนร่วมทำบุญช่วยสร้างหนังสือธรรมะเล่มใหญ่ประกอบภาพวาดเกี่ยวกับบทวีธรรมะแล้วก็ช่วยซื้อภาพวาดจะไปสร้างเจดีย์กันในรวมทั้งคุณศิริพรวงศ์สวัสดิ์อย่างเงี้ยตั้งปฏิฐานจะไปช่วยกันรวมทั้งคุณวิวัฒน์จะขึ้นไปช่วยกันดูคุณลุงทองดีแต่ก็สายไปกันเยอะแยะไปหมดรวมทั้งคุณน้องคุณอะไรต่างๆทุกคนก็พลไม้พลมือตามเหตุปัจจัยหลวงพ่อก็แค่อะไรอะอยู่เป็นผู้รับใช้หยิบหินหยิบกวดหยิบทรายมาเรียงร้อยไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง กาแล็กซี ่แต่ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าตั้งเป้าจะทำอย่างนั้นตั้งเป้าจะทำนี้ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ก่อนเลยถึงเวลามันก็งอกงามไปตามเหตุปัจจัย มีตำนานว่าเคยเป็นที่ตั้งเมืองหลวงเหรอ นักศึกษาได้จากสมัยจอมพลป.เขาเคยสถาปนาเป็นเมืองหลวงไปแล้วครั้งหนึ่งประทับตาไปแล้วด้วยนะแล้วก็ย้ายมาสร้างที่กรุงเทพตรงนั้นก็เป็นที่ชัยภูมิที่วัดงามที่สัปปายะที่สวยงาม มันทะเลภูเขาม ันที่บอกบางคนไปที่บอกว่าเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ผสมที่เบลที่หลวงพ่ออยู่นะมีจังหวะตรงนั้นมันต้องไปดูเองเห็นไหมเพราะว่าเห็นไหม ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปดู อาจารย์ถึงบอกว่าอย่าให้เชื่อนะที่คนอื่นบอกอย่าเชื่อที่ครูบาอาจารย์บอกอย่าให้เชื่อที่คนอื่นบอกต่อกันมาเชื่อจังหวะจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะการปฏิบัติธรรมก็แบบเดียวกันเลยนะไม่คิดเอาไม่ได้นะคิดเอาไงก็ไม่ใช่อยู่ดีคือจะไปประจักษ์ด้วยตัวเองในการปฏิบัติธรรมคือการเข้าไปประจักษ์ประสบการณ์โดยตรงใช่ไหมถ้าเราไม่มีประสบการณ์ที่ผ่าซ่อนแก้วนึกใส่ก็ไม่เป็นผ่าซ่อนแก้วถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในการเข้าไปประจักษ์สภาวธรรมก็ไม่ได้เก่าอีกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวิญญาณคืออย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเข้าไปประจักษ์ประสบการณ์ตรงอ้อหนึ่งกำลังคิดอยู่จิตกำลังคิดอยู่ไม่ใช่เราสักหน่อยอย่างนี้นะครับอย่างนี้ของจริงแน่นอนพิสูจน์ได้ทุกขณะได้ไหมพุทธเจ้าว่าอาการลิโกไม่จำกัดเวลานั่งอยู่นี่ก็ได้นะเห็นไหมก่อนกระทบพื้นรู้สึกอย่างนี้มือถูกกันรู้สึกอย่างนี้มีเราที่ไหนมีแค่ความรู้สึกอย่างนี้ฟังไปมีการคิดไปมีเราที่ไหนมีแค่การคิดอย่างนี้แต่ไม่อาการลิโกไม่จำกัดเวลาโดยมีประสบการณ์ตั้งปัจจุบันขณะรำรับพิสูจน์ดูด้วยตัวเองเห็นไหม เป็นปัจจัตตัง ใช่ใช่รู้ได้เฉพาะตัวเนี่ยรู้แล้วก็พูดไม่ได้ด้วยว่ามันเรียกว่าอะไรถ้าใช่เหตุผลอะไรก็ผิดทันทีเห็นไหมจริงไหมเราไปตั้งชื่อสิว่าอะไร ตำนานหมื่นปี ก็เป็นแค่เล่นตำนานเลยไหมเป็นแค่เล่นตำนานต้องไปฟังมาที่ป่าซ่อนแก้วดู จะได้ หลวงพยุทธ์เล่า อ๋อ ใช่หลวงพยุทธ์เล่าเพราะท่านเป็นผู้สัมผัสท่านเป็นผู้ไปสัมผัสไม่มีเป็นผู้ไปเห็นถ้าใครสนใจก็ไปให้หลวงพยุทธ์เล่าแล้วกันที่วัด มีตำนานที่มากกว่านี้อีก มีมากกว่านี้อยู่แล้วทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยไม่มีคำว่าบังเอิญอยู่แล้วในศาสนาพุทธมีคำว่าบังเอิญใช่ไหม โยมได้ถึงหนังสือกลาหนังสือเล่มที่มีภาพกลามะพร้าวเยอะ ๆกลาชื่อหนังสือชื่อว่า ชื่ออะไรปฏิจจสมุปบาทรายวัน มีอะไรคือบ้างจะพูดเรื่องอะไร ยองเรื่องปะการังทะเลแห่งภูเขาตำนานหมื่นปี ก็ไปดูที่วัดแล้วกันนะแต่พิสูจน์ตัวเองพอพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนฟังแล้วสงสัยเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเดี๋ยวฟังไปแล้วเป็นอย่างจริงหรือเปล่าอย่างที่จริงหรือเปล่าไปพิสูจน์เอาดีกว่าใช่ไหมถ้าเล่าไปเรื่อยแล้วทำให้คนสงสัยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ถ้าสงสัยท่านก็รู้ว่าสงสัยนะอย่างนี้ดีกว่าของจริงนะปัจจุบันขณะจิตกำลังทำหน้าที่นี้อยู ่ในการสร้างวัดเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคร ับ โอ้แน่นอนอยู่แล้ว จะผ่านมาได้ยังไงอุปสรรคเรา แค่ที่บอกนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่เคยฝึกไอ้พวกขันติบารมีอะไรไปก่อนนะไม่มีทางเลยพวกอย่างต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วนั่นแหละที่ท่านอาจารย์กิตบอกพุทธเจ้าท่านสะสมบารมีตั้งเยอะแค่นิดเดียวทุกคนก็เหมือนกันถึงเวลาต้องนำมาใช้เหมือนกันนะในบารมีสิบทัพเนี่ยในเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่างที่พี่บอกนะครับโคตรละภูยานนะต้องใช้ขันติบารมีเห็นไหมโลดาถิ่นเข้ามากระตุ้นให้ปรุงแต่งภายในเนี่ยมีความอดทนปั๊บไม่เอามันแต่ถ้าไม่เคยฝึกไว้ก่อนเนี่ยยากอย่างทานบารมีถ้าไม่เคยสละวัตถุหยาบๆอย่างนี้ระดับศีลจะทำได้ยังไงเพราะศีลมันสละไอ้ความประพฤติชั่วออกไปแต่ถ้าของหยาบๆยังให้ไม่ได้ของวัตถุข้างนอกให้ไม่ได้ไอ้ความรู้สึกอย่างนี้จะให้ได้ยังไงความรู้สึกว่าของเราโกรธเราไม่พอใจสละได้ไงแต่ก็เคยสละวัตถุหยาบๆนี้ในระดับสีนี้มันก็สละไอ้ความประพฤติไม่ดีออกไปได้พอระดับสมาธิเห็นไหมมันสละพวกนิวรณ์แล้วฟุ้งซ่านปั๊บสละได้แต่ถ้าคนไม่เคยนะของหยาบๆก็ให้ไม่ได้ความประพฤติไม่ดีก็ให้ไม่ได้พอมาถึงไอ้พวกความฟุ้งซ่านเรื่องอดีตเรื่องอนาคตจะสละได้ยังไงหรือว่าพยาบาทนิวรณ์ก็สละไม่ออกแล้วว่ามันคิดว่าเราเต็มๆอย่างนี้หรือการมาฉันทะนิวรณ์ก็สละไม่ออกแล้วเห็นไหมนี่ก็การบารมีมาใช้หมดเลยนี่แค่ระดับสมาธิพอระดับปัญญามันสละตัวตอนนี้ถ้าของหยาบๆนะแก้วก็ไม่เคยให้ต้นไม้ก็ต้นใบไม้ผลไม้ก็ไม่เคยให้นี่ไม่ใช่เรานะยังให้ไม่ออกเลยแล้วจะมาสละไอ้ความรู้สึกว่าตัวเราได้ยังไงมันก็เราเต็มๆสิงั้นตัวมาใช้หมดเลยเห็นไหมในที่ท่านอาจารย์กีดขันอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เป็นเครื่องประดับจริงไหมท่านอาจารย ์ อุปสรรคเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นะมีนักปราชญ์คนไหนที่ยอมดูหนังฮีโร่อะไรที่ไม่เคยมีอุปสรรคก็จะเป็นฮีโร่ได้ไห มอ ุปสรรคเป็นเครื่องประดับของฮีโร่นะต้องขอบคุณอุปสรรคนะจริงไหมเอาเพิ่มไหมอยากได้ไหมหรือพอเหมาะพอดีกับตัวเราแล้วตอนนี้รู้สึกไหมอุปสรรคของแต่ละคนพอเหมาะพอดีกำลังแต่ละคนใช่ไหมไม่มากไม่น้อยเกินไปตามกำลังที่พอเหมาะพอดีเนาะเรือที่ออกไปทะเลเล็กก็ต้องเจอคลื่นใหญ่เรือที่เก็บปลาชายฝั่งก็เจอคลื่นเล็กไปคนที่ไปทำงานระดับอย่างนี้ระดับมหาภาคอย่างนี้มันก็ต้องเจอกระแสอุปสรรคระดับมหาภาคเหมือนกันอย่างนี้ธรรมดา ค่ะต้องเป็นเรือเดินสมุทร ใช่ไหม

ถ้าได้ผ่านอุปสรรคแบบนั้นนะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งศรัทธาที่ปักมั่นลงในความเชื่อในเหตุผลอย่างนี้เห็นไหมถ้ากำลังไม่พอนะศรัทธาเนี่ยทำให้เกิดจุดเริ่มต้นศรัทธานั้นมีเป้าหมายเห็นไหมแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีจุดเริ่มต้นนะแต่เป้าหมายนั้นจะมีก็ต้องมีความเชื่อจะมีเหตุผลก่อนเห็นไหมศรัทธาทำให้มีเป้าหมายศรัทธาทำให้มีจุดเริ่มต้นแต่ถ้าขาดศรัทธาเราไม่มีความเชื่อไม่มีเหตุมีผลแต่ถ้าตระหนักด้วยตัวเองว่าเหตุและผลของมันคืออะไรอย่างนี้นะมันมีจุดเป้าหมายแล้วก็มีจุดเริ่มต้นในจุดเริ่มต้นก็ไม่มีการก้าวเดินทำไมก็ไม่มีความหวาดหวั่นเห็นไหมแต่ต้องมีศรัทธาศรัทธากำจัดความงมงายทำให้เกิดความเชื่อจะมีเหตุผลทำให้มีเป้าหมายทำให้มีจุดเริ่มต้นแต่นี่มันต้องตระหนักอย่างมีเหตุผลในตัวเองก่อนนะรู้ได้เฉพาะตัวด้วยนะจะไปประกาศให้ใครก็ไม่ได้มันรู้ได้เฉพาะตัวรู้ได้เฉพาะตัวเพราะสิ่งนี้ก็ไม่ได้มีไปฟาดฟันคนอื่นนะว่าเราฉลาดกว่าเราเข้าใจกว่าเราดีกว่ามันรู้ได้เฉพาะตัวหรือว่าคนนี้ก็เป็นคอลเลคชันส่วนตัวเหมือนกันนะทั้งความคับแค้นแล้วทั้งความขมขื่นทั้งความเข้าใจและไม่เข้าใจจิตกว่าจะทีละนายเป็นเพชรพลอยได้นะแต่คนก็อะไรก็รอตอนที่ผลไม้มันสุกหอมเท่านั้นนะใช่ไหมแต่ตอนที่ลากมันอย่างลากกวนหาตั้งบ้านเนี่ยผมไม่ค่อยมีคนสนใจนะบางทีนะแต่คนก็ชอบไปสรรเสริญตอนมันออกดอกออกผลจะเป็นธรรมดาเนาะอย่างที่เราคนนี้ถามแต่ว่ามันก็ท้าทายดีนะอย่างที่บอกอุปสรรคเป็นเครื่องประดับของนักป่าถ้ามองแบบนี้นะมันจะผ่านสิ่งนี้ไปได้อย่างงดงามจะได้ขอบคุณอุปสรรคด้วย ท่านอาจารย์มาอยู่ที่ผาซ่อนแก้วเนี่ยได้เห็นตัวอย่างจากธรรมชาติหรือจากชีวิตในที่นั้นมาสั่งสอนกับญาติโยมในพื้นราบบ้างมากขึ้นนะครับ ใช่ เยอะพอยกตัวอย่างได้ไหมครับ นะคือที่นั่นเนี่ยตอนที่ไปอยู่แรกๆนะให้ม้งมาช่วยทำงานสร้างกระต๊อบม้งพวกม้งมาอยู่คืนเดียวนะบอกกลางคืนนั้นมันมีพวกเปรตพวกขสุรกายนะเปรตมันมาร้องหวีดหรือว่าสุรกายมันเดินย่ำพื้นมาสะเทือนเลื่อนลั่นเลยเช้ามันหนีไปเลยช่วงมงพ่อก็ไปนอนกับตอมด้วยนะที่มันบอกว่ามีพวกเปรตสุรกายมาจริงๆนะมันคือ มันร้องเสียงบิดบิ้วน่ากลัวโหยหวนเยือกเย็นเยือกเลยคือกุฏินี่ก็ไหวไปไหวมาใต้คือที่ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเหมือนจะพังให้ได้เลยหลังคาได้ถูกจับฉีกเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยเสียงทุบประตูหน้าต่างดังกระเทือนเริ่มดังไปหมดเลยตุ้มตุ้มตำตำตำตำมันเข้ามาตามช่องเล็กๆของหน้าต่างก่อนเสียงลมอ่ะเวลาเข้าผ่านช่องแรกมันจะเสียงบิดบิ้วโผล่คลาน่ากลัวอยู่คนเดียวนะพอเสียงลมเวลามนุษย์ก็ไปใต้พื้นไม้ไผ่พื้นแค่มันไปดันขึ้นมาเหมือนใต้ท้องเรือมันเหมือนมีคนจะผ่านกุฏิอะไรอย่างเงี้ยมีมันเป็นลมทั้งนั้นเลย เพราะมันอยู่แต่งอยู่ช่องทางที่ลมจะต้องมา ใช่ถ้าไปปรุงแต่งมันเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนนะมันไม่ได้เป็นใครเป็นอะไรที่ไหนแล้วปรุงแต่งแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นแล้วลมก็ได้ทำให้เราทุกข์ลมก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรมันมาสาธยายทำให้ฟังมันสาธยายทำให้ฟังทุกอย่างอะมากมายหลายอย่างที่บังคับไม่ได้บางคนก็ชอบไปถามเวลาไปถึงที่วัดหนาวนะที่นี่หนาวทุกวันหรือบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไปวันไหนไปลงแรงที่ลงแรงทุกวันหรือบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันไม่แน่นอนเราบอกแล้วมันเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่ามันไม่แน่นอนมีคนไปเห็นแบบไหนชอบพิทักษ์เอาว่ามันเป็นอย่างนั้นตลอดนี่แหละอย่างบางคนมาเจอเราเนาะมาเจอเราวันที่ปวดหัวทุกวันหรือมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเดี๋ยววันที่หิวตลอดเลยไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมีใครร้องไห้ทั้งวันบ้างมีใครยิ้มทั้งวันบ้างลมพายุก็เช่นเดียวกันที่นั่นก็เหมือนกันอากาศไม่แน่นอนบางวันลมแรงจะยืนไม่อยู ่ครับ ถ้าลมแรงจะยืนไม่อยู่จริงๆต้องหลบหาที่กำบังวันก็หนาวเหน็บ4องศาวันก็พายุฝนโหมกระหน่ำสายน้ำหลากไม่มีที่กำบังต้นไม้ล้มโค่นระเนระนาด อยู่กับธรรมชาติจริงๆ ใช่ต้องต้อนรับมันเป็นไงต้อนรับฤดูกาลเหมือนต้อนรับฤดูกาลแห่งชีวิตและโค้งคำนับต้อนรับมันได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจเรา คนที่ไปถึงที่นอนรักมักจะเป็นโรคคล้ายๆกันคือไม่นอนนอนไม่หลับหลับไม่ลง คือสวยต้องตื่นมาดูหรือว่าตื่นเต้นหรือว่ากลัว ช่วงกลางคืนนะคะมันมีเวลาที่แบบเห็นสีสันของธรรมชาติแตกต่างกันไปโดยเฉพาะดาวตก ดาวตกเห็นชัดมากเลยครับ นั่นถ้าหน้าหนาวฟ้าโปร่งเนี่ย ครับ มองเห็นดาวตกด้วยตาเปล่าได้ชั่วโมงละ46ดวงถูกพ่อไปเอามาตอนตีสี่นะ นอนมัดดาวตกกันแค่ไหนหิ่งห้อย จะไปยืนดูเฉยไม่ได้นะดูดาวตกเนี่ยต้องขอเป็นพัดลมนะพักต้องขอเป็นพัดลมต้องกดคอเป็นพัดลมไม่ต้องหมุนให้ทันเนี่ยมันไม่ตกที่เดียวกันซ้ำนะเป็นไปได้ไหมดาวตกอยู่ที่เดียวหรือว่าตกซ้ายหรือมันตกขวาหรือว่าตกหน้าตกหลังต้องแบบ

จะเรียกเอาแบบไหนจะเรียกเจริญสติจะเรียกฟังหรือจะเรียกเหม่อเรียกได้นะเหม่อหลวงพ่อไปว่าเรียกได้นะแต่อาจจะดูไม่สวยหน่อยแค่นั้นเองหรือจะเรียกเจริญสติจะเรียกอยู่กับรู้หรือว่าจะเรียกไปคิดแต่ดีหรือจะเรียกกังวลนะคนตัวนี้เรียกได้นะหรือจะเรียกดูจิตดูใจของปัจจุบันกันนะเรียกได้ทุกอย่างเลยไหมปัจจุบันก็เป็นเวลาประเสริฐสุดเนี่ยแต่ที่สิ่งทำไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วนะแต่ขอกลับไปตอนเที่ยงหรือว่าสังฆทานจะได้นั่งรถมาเป็นไปไม่ได้แล้วนะไหนๆก็มาเจอกับคนทางช้างเผือกแล้วต้องเจอกันแล้วนะตอนนี้ก็พยายามที่จะให้เห็นภาพพจน์ภาพลักษณ์ของศาสนาพุทธว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของปัญญาชนเป็นเรื่องความงดงามทางภูมิปัญญาที่เป็นวิทยาการของสิ่งมีชีวิตนี่พระเจ้าได้ค้นพบเราเลือกถึงมนุษย์ปานนอนเราจะเห็นภาพรวมๆนะแล้วพวกที่ไม่รู้อย่าไปรู้ปานนอนยังอีกเยอะมากเลยที่หลงไปไหว้ภูเขาไหว้ดินฟ้าอากาศไปขอพรสิ่งนี้ให้ช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีใครอยู่ในนั้นเนี่ยพระเจ้าบางคนพบความจริงอันนี้เห็นไหมที่หลวงปู่ดูลย์เขียนจิตเอ็กซ์ติฟคือพุทธะเนี่ยคือสูตรนามเดิมของจักรวาลเนี่ยไม่มีใครอยู่นั้นอยู่ก่อนเลยนั่นเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ยังหาตัวนี้ไม่เจอเลยเห็นไหมแต่พระเจ้าเนี่ยปัญญาท่านล้ำหน้าไปก่อนเลยแม้แต่พวกนักจิตปัญญาอย่างชิปปันฟอยอย่างเงี้ยในพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งซึ่งไม่รู้ว่าฐานภูเขาน้ำแข็งมีอะไรบ้างเขาเห็นแต่แค่ยอดมันหรือข้างจุงเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์มันมีสิ่งหนึ่งไว้หลังแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรแต่พระเจ้าท่านถอดรหัสทั้งหมดแล้วตั้งแต่เรียกปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้บุคลิกพฤติกรรมต่างๆมันเกิดจากกระบวนการอะไรอย่างนี้เวลาที่ปรากฏการทางสุขภาพเกิดขึ้นนี้ตั้งแต่ทางอนุสัยอย่างนี้เนี่ยเพราะความไม่รู้เนี่ยตาเห็นรูปไปเก็บความชอบภายในใจหูได้ยินเสียงไปเก็บความไม่ชอบภายในใจก่อเป็นกระบวนการอนุสัยมันนอนเนื่องแล้วสร้างบุคลิกภาพขึ้นมากลายมาบ่นเพ้อเป็นพยาบาทนิวรณ์บ้างเป็นกามฉันทะนิวรณ์บ้างอย่างนี้ทั้งหมดเลยแม้แต่สังขารจะปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างนี้นี่ท่านก็ชี้หมดเลยว่ามันละเอียดมากแค่สายฟ้าแลบเนี่ยเกิดกระบวนการพฤติกรรมทั้ง12อาการอย่างนี้นี่เป็นภูมิปัญญาที่สูงส่งมากเลยจากถ้าเราชาวพุทธเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้แล้วว่าเผยแพร่หรือว่าคุยกันเรื่องแบบนี้นะมันจะสง่างามมากเลยชาวพุทธเนี่ยจะสง่างามมากเลยเป็นอัญมณีของโลกที่งดงามมากเลยซึ่งเป็นประกายอยู่ชั่วขณะเดียวนะในหมู่ปัญญาชนเราดูสิเห็นไหมว่าคนที่สนใจเรื่องศาสนาพุทธหรือสนใจเรื่องที่หลวงพ่อเล่าแบบนี้มีจำนวนน้อยแสนน้อยนะเพราะว่าต้องใช้ปัญญาอีกระดับหนึ่งไงแต่ถ้าสนใจเรื่องเปิดมันง่ายกว่าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้ทำอย่างนี้จะได้จะรวยปั๊บอย่างนี้ไม่มีเหตุมีผลปั๊บอย่างนี้โอ้โหมันง่ายแล้วเกิดสบายกว่าฟังรู้สึกว่าต้องใช้ปัญญาลึกซึ้งมากแล้วเผยก็ไม่ได้ต้องฝึกซ้อมเสมอแบบนี้เห็นไหมว่าจริงๆแต่มันจะเรื่องสง่างามนะของชาวพุทธนะที่หลวงพ่อรู้สึกว่าที่บอกกันอย่างที่ท่านอาจารย์ติดตามว่าหลวงพ่อยืมชีวิตเป็นศิลปินอิสระเป็นอินดิวิดวลเป็นปัจเจกชนไม่ขึ้นกับใครเนี่ยโอ้โหมาบวชทำอะไรในว่าหลวงพ่อนี่ถ้าจะยอมอะไรนี่ไม่ใช่ยอมง่ายๆนะจนกว่าจะมีความเชื่อมีผลเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นยิ่งใหญ่จริงหรืองดงามจริงนั่นถึงจะยอมใช่ไหมเพราะไม่ใช่คนที่แบบว่าจะเป็นงมงายอะไรง่ายๆนะนั้นการที่หลวงพ่อเข้ามาใช้ชีวิตเป็นนักบวชเนี่ยรู้สึกว่ามีความภูมิใจที่ได้มาอยู่ใต้ร่มเงาศาสนาพุทธใต้ร่มเงาคำสอนพระพุทธเจ้าที่งดงามและยิ่งใหญ่มากน่าเกินกว่าที่จะคาดคิดเอาไว้ก่อนเลยพูดง่ายๆแล้วกัน ยอมซีโนล่าที่จะล้มกาสารพัด ใช่เวลามาประจักษ์ความจริงเนี้ยถึงเราถึงมีพุทธประจักษ์สี่ไงคือประจักษ์เนี้ยถูกสืบทอดกันมา 2,000 กว่าปีแบ่งเป็นพุทธประจักษ์สี่มีอุบาสกมีอุบาสิกาช่วยกันรักษาไม่มีใครถูกสถาปนาเป็นตัวแทนได้ไหมแต่พระพุทธเจ้าท่านปฏิญญาณท่านก็ไม่ได้ตั้งใครเป็นตัวแทนเลยท่านนั้นพระธรรมเนี้ยเป็นตัวแทนถ้าใครพระธรรมนี้มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติก็ช่วยกันรักษาไว้เหมือนทุกวันเนี่ยศาสนาพุทธก็อยู่ในมือของเราเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ไงถ้าเราตระหนักว่าศาสนาพุทธคำสอนพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมนะมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราทำชีวิตของเราสามารถแก้ทุกเป็นแก้ปัญหาเป็นหรือไม่สร้างปัญหาใหม่ไม่สร้างทุกใหม่มีชีวิตที่มีปกติสุขขึ้นหรือสามารถแก้ปัญหาทุกได้อย่างถาวรอย่างนี้เราก็มีความเอ็นดูต่อพระพุทธเจ้าที่เติมตามหลังเรามาต่อลูกหลานต่อเด็กต่อดำว่าถ้าทิ้งคำสอนที่งดงามนี้สูญหายจากโลกนี้น่าเสียดายเราก็ช่วยกันสืบทอดรักษาไว้ไม่แต่ผ่านถาวรและวัตถุอันนี้เพื่อถึงผ่านทางคำสอนผ่านการปัญญาธรรมหรือผ่านการเก็บคำสอนหรือผ่านการปฏิบัติจากคำสอนให้ถูกต้องอย่างนี้เพื่อสืบทอดคำสอนแบบนี้เอาไว้อันนี้มันคือความงดงามที่ยิ่งใหญ่ที่เรามองเห็นแต่สายทางวิชาที่เราเคยอาศัยอยู่แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนั้นที่คุณน้องก็ตั้งชื่ออะไรพวกนี้อะไรนั้นธรรมะนำทางสมัยมาสมสมัยอะไรเงี้ยผมว่าเขาคดีเขาจะได้เห็นว่าศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องของความงมงายแต่เป็นของปัญญาชนจริงๆที่ต้องมองแบบลึกซึ้งจะมองกับเปลือกแล้วก็ฟาดฟันกันดูถูกกันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนั่นเขายังไม่มองอย่างลึกซึ้งต่างหากแล้วก็น่าสงสารนะคนที่มองอย่างนั้นเพราะถ้ากลับหนึ่งเห็นไหมตัวเองหลงแล้วไม่เข้าใจแล้ว

วันคืนอุ่มความรักเป็นเนินแสนดาใจครูพระรังลิ้นบินละลายลงดังทุกที วันนี้รายการธรรมะสัจปันได้หมดเวลาลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.